actualiteiten uit en over Israël. En zo zijn we net hartelijk welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering. Met vandaag in het nieuws: Israël bekommert zich over Syrische kinderen. Niemand geeft land aan zijn vijanden. En koekenbakker van Esther Voet. En nog veel meer, maar nu eerst muziek. Bring the enemy down. En dat past al een beetje het thema van dit programma. Van Messia Nieuws een paar prachtige getuigenissen over mensen die Aliyah gemaakt hebben. De kop luidt: als je een Messias-blijdende Jood bent, dan hoor je hier. Ik kwam een verhaal tegen van twee Joodse families die vanuit hun thuisland voorgoed terugkeren naar Israël en nu actief zijn in Messias-blijdende gemeenten. Ze getuigen: God bracht ons naar Israël. Daniel en Hadassa woonden in de noordoostelijke provincie Paraiba in Brazilië. Hadassa's voorouders waren Joden uit Portugal die tijdens de Portugese kolonisatie in 1500 naar het tropische land verhuisden. Daniel en Hadassa gingen in 1996 naar Israël met hun moeder en zus. Ze vestigden zich in Ramat Hasharon, waar ook hun zoon werd geboren, en zijn nu actief in hun kerkelijke gemeente. Daniel en Hadassa hadden goede banen in Brazilië. En hoewel Daniel weer werk gevonden heeft in Israël, is het leven er toch niet gemakkelijker op geworden. De belangrijkste reden voor ons vertrek naar Israël is het sionisme, geeft Hadassa aan. Dit is Gods opdracht voor het volk van Israël. Michael en Shulamit, die sinds 1998 in Modiin wonen, zijn ook afkomstig uit Brazilië, uit Rio de Janeiro. Als jongstel kwamen ze al naar Israël. Hun drie kinderen werden in het beloofde land geboren. Michael publiceerde diverse boeken in het Portugees over het Messiaanse geloof. Ik wist zeker dat de Heere me riep om Aliyah te maken naar Israël, vertelde hij. We begonnen er samen voor te bidden en de Heere maakte ook aan Shulamit duidelijk dat we naar Israël moesten gaan. Michael is actief in de Messiasbeleidende gemeente in Modiin, waar hij dient als oudste en als aanbiddingsleider. Zijn talenten als digitaal ontwerper zet hij dan ook in voor de pro-life organisatie Be'at Chaim, de hulporganisatie Love to Needy en de internationale bijbelverspreidingsorganisatie De Gideons. Daniel en Hadassa stellen, zorg dat je er zeker van bent dat je Aliyah gebaseerd is op Gods wil. En Michael en Shulamit merken op, als God je roept om naar Israël te gaan, verlies dan geen tijd meer. Maar als je alleen maar enthousiast bent, doe het dan niet. Als je een Messias-beleidende Jood bent, dan hoor je hier. Het zal niet altijd een zee van rozen zijn, zoals ze in het Portugees zeggen. Het zal zwaar zijn. Maar de terugkeer naar het land van onze vaderen is deelnemen in de vervulling van Bijbelse profetieën. Op de vraag welke Bijbelversen hun de weg hebben gewezen om naar Israël te gaan, wijzen Daniel en Hadassa op Jesaja 62 vers 1. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. Michael en Shulamit noemen twee versen die hen naar Israël hebben gebracht. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Matthäus 9 vers 38 en de volgende staat in het Eerste Testament en Jesaja 50 vers 5. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend en zelf ben ik niet ongehoorzaam. Ik wijk niet terug. En tot zover het artikel dat geschreven is door Dirk van Genderen en te vinden is op Messia Nieuws. En ik vind het een prachtig artikel. Al zou het alleen maar zijn om de directe associatie die je krijgt bij Jesaja 62 vers 1. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. Mijn vrouw en ik maken deel uit van een wachtersgroep en wij komen elke maand bij elkaar. En om de belofte over Israël en over Jerusalem, hardop uit te spreken door de teksten, de belofte van God uit dat woord, uit dat prachtige woord, te citeren. Dus we roepen ze hardop, we lezen ze hardop en zeggen, Heer, dat het mag gebeuren in onze dagen. En uiteraard kan het niet anders dat je dan zo'n avond begint met het lezen van Jesaja 62. Ja, ik weet niet wat u ervan vindt of denkt, maar ik begrijp meneer Trump niet heel erg goed, of eigenlijk helemaal niet. Want hij heeft zoveel tegenstrijdige geluiden. En aan de andere kant denken we mezelf, ja, het gaat zoals het gaan moet. Want God heeft alles in zijn hand. Want het tegenstrijdige geluid zit in het volgende artikel. En ik denk altijd maar, waar rook is, daar is vuur. Palestijnen zeggen dat Trump gezworen heeft de Amerikaanse ambassade niet naar Jeruzalem te zullen verhuizen. Trump zal niet doorgaan met de verhuizing van de ambassade naar Jeruzalem, zei het hoofd van de inlichtingendienst naar verluid tegen Abbas na een ontmoeting met de Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen. Echter, de verslagen van de verschillende media zijn hierover nogal tegenstrijdig. Na een eerste ontmoeting tussen de Palestijnse autoriteiten en de regering van Trump heeft de Palestijnse veiligheidschef naar verluid het hoofd van de Palestijnse autoriteit Mahmoud Abbas gerustgesteld met de mededeling dat de VS haar ambassade niet zou verhuizen naar Jeruzalem als een van de kwesties om aan te tonen dat de Palestijnen niet worden genegeerd, want dat was in eerste instantie wel hun vrees. De Jerusalem Post citeerde een reportage van het Palestijnse dagblad Al-Quds met de woorden dat de regering van Trump een bericht had bezorgd bij de Palestijnse autoriteit dat de ambassade niet naar Jeruzalem zou verhuizen. hetzelfde bericht citeren die veiligheidsfunctionaris, dat de top van Amerikaanse veiligheidsambtenaren geruststellende berichten hadden gestuurd ten aanzien van de nederzettingen. Volgens H.A. Retz heeft die veiligheidschef van Mahmoud Abbas inmiddels ontmoeting gehad met Abbas en hem bijgepraat over deze gesprekken die bij hem de angst zouden wegnemen voor het Amerikaanse beleid ten aanzien van de twee-staat-oplossing, de Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria en Trumps belofte om de ambassade naar Jeruzalem te verhuizen. Echter, een niet bij naam genoemde Amerikaanse functionaris zei donderdag dat de Palestijnse veiligheidschef de afgelopen 2 dagen in Washington een ontmoeting heeft gehad met Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Deze ambtenaar sprak, je zou bijna zeggen, vanzelfsprekend, op voorwaarde van anonimiteit. Het Palestijnse Ma'an News agentschap citeerde bronnen die zeiden dat de verschillende problemen tijdens bijeenkomsten waren besproken ter voorbereiding op een serieuze dialoog tussen beide partijen, hoewel de onderwerpen uiteindelijk wel onduidelijk bleven. De veiligheidschef wordt bij naam genoemd, Farage heet hij, als mogelijke opvolger van het huidige Palestijnse hoofd van de Palestijnse autoriteit Mahmoud Abbas. De Palestijnse leiders hadden tevergeefs geprobeerd om Trump tegemoet te komen en vreesden daardoor aan de kant te worden gezet omdat de nieuwe regering de Israëlische premier Benjamin Netanyahu lijkt te omarmen die de afgelopen week naar het Witte Huis afreisde. Een hechte relatie met de VS wordt omarmd als zijnde de Palestijnse strategie voor een eigen staat. De VS is in 2 decennia onafgebroken aanwezig geweest bij de telkens weer onderbroken besprekingen tussen Israël en de Palestijnen. En met al die onrust in Amerika is het ook in Israël zelf onrustig. Want de volgende vraag die hier voor mij staat is: overleeft Netanyahu beschuldigingen van corruptie? Premier Benjamin Netanyahu wordt geconfronteerd met een 3-tal ernstige beschuldigingen van corruptie. En zelfs wanneer de beschuldigingen niet ernstig zijn, zoals enkele ervan, en zelfs indien hij uiteindelijk niet schuldig wordt verklaard, wat bij enkele ervan waarschijnlijk is, kan de ernst van het huidige schandaal toch een einde maken aan zijn politieke carrière. Dat is tenminste waarover de Israëlische media speculeren. En sommigen geloven dat Netanyahu eerder ten val komt dan velen zich realiseren. Commentator Amot Azael schreef er in de Jerusalem Post over. En deze krant meldde ook dat Netanyahu voor tenminste 3 maanden het ministerschap van communicatie overdraagt aan de minister van regionale samenwerking, Tzachi Hanekbi. De 3 onderzoeken hebben allemaal te maken met mogelijke aspecten van omkoping, maar hebben toch niets met elkaar te maken. Niet alleen in hun omstandigheden, maar ook inhoudelijk. 1 gaat over persoonlijk gedrag, het jarenlang ontvangen van giften van vrienden. De ander over het leuren met invloed, het gesprek met Yediot Achronot, redacteur Arnold Moses. En de 3e over het bestuur, de aankoop van Duitse onderzeeboten. Voorts analyseert het artikel het Game of Thrones-achtige scenario dat op Netanyahu's aftreden zou volgen, waarbij partijleiders en zwaargewichten binnen Likud allen strijden om de macht. Het waarschijnlijkste resultaat op korte termijn is dat een van Netanyahu's krachtigste ondergeschikten in Likud premier wordt, tenminste tijdelijk. Maar de onontkoombare realiteit is dat Benjamin Netanyahu momenteel de enige politicus in Israël is die volgens de meesten met succes een regeringscoalitie bijeen kan houden in de verdeelde woestenij die de Israëlische politiek is. En dan denk ik met mezelf, heer, wat gaat u doen? Is het inderdaad tijd om Netanyahu te vervangen? Of moeten er andere dingen gebeuren binnen deze coalitie? Moet links wijken uit de Likud? Zijn het de Palestijnen die moeten wijken uit de Knesset om dingen te herstellen? Of is het alleen maar afleiding wat hier gebeurt? Maar aan de andere kant, wat er ook gebeurt in Amerika of in Israël, God heeft een plan met zijn volk, met zijn stad Jeruzalem. Het staat in zijn woord en daar moeten we op vertrouwen. En ik neem het er weer even van en maak ruimte voor muziek. van Alexandra, afgeleid van Psalm 136. En zijn genade zal voor eeuwig zijn. Dan heb ik nog een heel mooi artikel uit Israel Today, uit de abonnee-versie. En daar staat boven: Israël bekommert zich om Syrische kinderen. Terwijl de wereld toekijkt bij het bloedbad in Syrië, brengen Israëlische burgers groepen Syrische kinderen met bussen naar Israël om ze medisch te laten behandelen. Sinds augustus 2016 komen hier kinderen uit het gebied Quneitra direct over de grens. Ze worden naar ziekenhuizen in Safed en Nahariya gebracht. Het hulpverleningsteam draagt de naam Amalia. De transporten hebben medewerking gekregen van het Israëlische leger en ambtenaren in het Syrische gebied. Sinds de Israëlische regering toestemming heeft gegeven voor deze acties, zijn er al 2.500 gewonde Syrische kinderen behandeld. De meeste komen met hun ouders. Ze worden polyklinisch behandeld, maar soms duurt de behandeling meerdere dagen. Daarna worden ze met pakketten vol hulpmiddelen weer teruggebracht naar Syrië. De directeur van Amalia is de Israëlische zakenman Moti Kagane. Hij zegt: deze kinderen zijn nog niet eerder in een ziekenhuis geweest. Via deze hulpactie is het mogelijk dat ze kunnen genezen en soms zelfs van de dood kunnen worden gered. Vooral voor de ouders en de oudere kinderen is het moeilijk om de jarenlang aangewakkerde haat tegen Israël kwijt te raken. Maar we moeten in elk geval laten zien wie we werkelijk zijn. We mogen er trots op zijn dat ons land een verschil maakt in het Midden-Oosten. Amalia hoopt op een veilige zone in de buurt van de grens, zodat men kan proberen het dagelijks leven van de Syriërs weer wat te normaliseren. Onder bescherming van het Israëlische leger runt Amalia een veldhospitaal op Syrisch grondgebied, waar mensen worden behandeld die de grens niet over kunnen. Het plan is om de scholen weer op te bouwen en te zorgen voor primaire levensbehoeften, drinkwater en medische behandeling. Als dit allemaal lukt, dan zou Israël aan de noordgrens misschien ooit vriendelijke buren kunnen krijgen. Amalia bestaat uit de meest uiteenlopende vrijwilligers. Zo werkt Yuval Rabin, zoon van de voormalige eerste minister van Israël die werd vermoord, Yitzhak Rabin, samen met Naget Ojeh Talas, dochter van een voormalige Syrische minister van Defensie. Haar vader werd aan het begin van de Syrische burgeroorlog verbannen. Haar broer was generaal in het Syrische leger, maar hij vluchtte het land uit. Nog een medewerker van Amalia is John Capello, een veteraan van de Amerikaanse luchtmacht. Als diplomaat bij de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv was hij verantwoordelijk voor het afhandelen van operationele, logistieke en technische kwesties tussen de Israëlische en de Amerikaanse luchtmacht. Een arts beschreef de houding van de vrijwilligers als volgt: als een kind hulp nodig heeft, moeten we alles doen wat we kunnen doen om zo'n kind te helpen. In Syrië zelf kunnen we niets doen, maar we kunnen deze mensen dat toch ook niet laten sterven en doen alsof er niets aan de hand is. We hebben goede ziekenhuizen in Israël en kunnen heel wat kinderen redden, als we ze maar voor één dag hier kunnen krijgen. Een Syrische moeder was heel blij dat haar baby een spoedoperatie kreeg. Dankbaar ging ze met de bus weer terug naar haar vaderland. Ze wil anoniem blijven. Wie met deze speciale bus naar Israël gaat voor medische hulp, kan worden beschouwd als een verrader en daarop staat in Syrië de doodstraf. De moeder zwaait nog een keer naar de artsen en zegt met tranen in haar ogen: I love you. En het afscheid met zo'n groet. Traan in haar ogen. I love you. En dan denk ik: mijn God, hoe lang nog? Hoe lang nog voordat u de ogen gaat openen van de Arabieren? Familie van uw volk, uw Heer die zegt dat u wilt dat geen zondaar verloren gaat. Heer, u bent bij machte om de ogen te openen. Wij zijn onmachtig. We kunnen alleen maar wijzen op u en op uw verloste werk aan het kruis van Golgotha. Yeshua HaMashiach. Heer, u zegt: het is mijn werk. Niemand komt tot mij tenzij dat ik hem trekke. En hoeveel verhalen heb ik wel niet gehoord van moslims, van Arabieren die zeiden: ik heb de man in het wit ontmoet. Hoeveel zijn er niet die Yeshua al hebben ontmoet, die in nachtelijke dromen aan hen verscheen en waardoor Arabieren tot bekering kwamen. Onze God is bij machte om ze te bekeren. Onze God is bij machte om hen de ogen te openen. En ik ben zo benieuwd, maar laten wij vooral blijven bidden, op de bres staan voor Israël, voor Gods volk, want dat is het allerbelangrijkste in deze tijd. en bid vooral Jeruzalem de vrede toe. De vrede van de vredevorst. Het volgende artikel kopt in met de tekst: niemand geeft land aan zijn vijanden. Minister Ofir Akunis van Likud van Wetenschappen en Technologie prees afgelopen zondag tijdens de wekelijkse ministerraad het verschuiven van de aandacht van Trumps regering ten aanzien van een twee-staat-oplossing met de toelichting dat de oprichting van een Palestijns-Arabische staat een bedreiging zou vormen voor Israël. Ik ben blij dat de twee-staten-oplossing van de agenda is gehaald. Het is een grote koersverandering in het beleid dat hier de afgelopen 8 jaar de boventoon heeft gevoerd, zei Akunis voor de ministerraad. Akunis zei dat Obama op het diplomatieke front druk had uitgeoefend op Israël. Alsof hij in die positie van Amerikaanse president niets anders had te doen. De twee-staten-oplossing zou een directe bedreiging vormen voor Israëls positie in relatie tot het terrorisme. Bovendien geeft niemand in de wereld land weg aan zijn vijand. En omdat dit idee absurd was, is, nadat Israël hierover de 8 jaar lang onder druk is gezet, dit onderwerp eindelijk van de agenda geschrapt. Ik worstelde 8 jaar geleden al met dit idee, toen ik deel uitmaakte van een kleine minderheid. We moeten tegen dit idee blijven vechten en de publieke opinie mobiliseren, zowel in Israël als internationaal, voegde Akunis eraan toe. Ik steun het vredesproces en ik steun de onderhandelingen met de Palestijnen. Ik steun onderhandelingen met ieder Arabisch land en met iedereen die vrede met ons wil. Maar niet met degene die ons willen vervangen, zoals de Palestijnen ernaar streven, zo zei hij. Als de Palestijnen in de afgelopen eeuw ook maar 1 keer hun plannen voor vrede serieus hadden genomen, dan was er al lang vrede geweest. Helaas hebben wij geen partner in dat kamp. Ze willen geen vrede en daarom is er geen vrede. We zijn nooit weg geweest uit het land Israël. Het Joodse volk heeft altijd in het land Israël gewoond. In het begin van zijn eerste termijn zei president Obama in zijn toespraak in Cairo tegen de hele wereld: het is gemakkelijk om te wijzen, voor de Palestijnen om te wijzen naar hun verdringing door de oprichting van Israël. En dat was behoorlijk misleidend. Israël is niet kunstmatig gecreëerd en opgericht en zomaar uit het niets in 1948 ontstaan. Maar veel meer nog heeft Israël opnieuw zijn onafhankelijkheid in dat jaar bereikt vanuit de natuurlijke groei in de staat van het eens zo soevereine thuisland van het Joodse volk. Dat in bijna 2 millennia van continu aanwezigheid van buitenlandse indringers en overheersing dit huis nooit heeft verlaten, ondanks alle pogingen om hen uit te roeien. En dat is de zaak die we nu vandaag de dag moeten onderbouwen. Deze juridische argumentatie wordt meestal tegen Israël gebruikt, waaronder de Balfour Declaration, de San Remo-conferentie uit 1920, het Palestijnse mandaat, resolutie 242. Deze zijn allen inderdaad kritisch, maar de VN-veiligheidsraad heeft lang niet genoeg om overtuigend door te kunnen gaan in het valse sentiment dat Joden Arabisch land gestolen zouden hebben. Veel Amerikanen, zowel voor- als tegenstanders van een Joods thuisland, geloven ten onrechte dat de Romeinen de Joden hebben verbannen. Dit toont aan hoe diep geworteld en wijdverbreid onder het Amerikaanse volk deze enorme misvatting ten aanzien van de bijna 2000 jaar afwezigheid van Joden uit het land Israël is. Voormalig president Carter schreef bijvoorbeeld in de historische chronologie van zijn boek Palestine, Peace, Not Apartheid, dat in 135 Romeinen onderdrukken de Joodse opstand, doden of dwingen bijna alle Joden uit Judea in ballingschap. President Carters inleiding uit Palestina's historische chronologie suggereert dat er pas in 1917 weer Joden zouden zijn. En dat lijkt dus op 1782 jaar van Joodse afwezigheid. Afwezigheid. Een verklaring in 1922 van het congres dat voor een Joods thuisland is, dacht dat de volgende misvattingen waar waren. Het Palestina van vandaag, beschreven in 1922, het land dat we kennen als Palestina, werd vanaf het begin van de geschiedenis tot aan de Romeinse tijd door Joden bewoond. Het is het voorouderlijk thuisland van het Joodse volk. Ze werden door geweld verdreven als gevolg van de niet aflatende Romeinse militaire machine en werden eeuwenlang verhinderd om terug te keren. In verschillende periodes hebben verschillende buitenlandse volken hen opgevolgd, maar het Joodse volk had een onuitwisbare indruk op het land achtergelaten. Tegenwoordig is het een Joods land. Elke naam, elke bezienswaardigheid, elk monument en elk spoor van overgebleven beschaving is nog steeds Joods. En sindsdien heeft het altijd vastgehouden aan hoop, aan verlangen, zoals al bijna 2000 jaar tot uiting komt in hun gebeden. Geen ander volk heeft ooit Palestina geclaimd als hun nationale thuis. Geen enkel ander volk heeft ooit een proef van bekwaamheid of een oprecht verlangen getoond om van dit land hun thuisland te maken. Historicus James Parks legt uit waarom het zo belangrijk is om de wereld eraan te herinneren dat de Joden Israël nooit zullen verlaten. En hij zegt, het weglaten van het feit van de voortdurende Joodse aanwezigheid in het land kon de anti-Zionistische, of dat nu Joodse, Arabische of Europese tegenstanders waren, een volkomen onjuist beeld schetsen van de boosaardigheid van het Jodendom in hun poging een 2000 jaar oude claim op het land te herstellen, ongeacht wat er in die tussenliggende periode was gebeurd. Maar klopt het dat de Joden Israël nooit hebben verlaten? Ja, dat klopt. In het Talmoedische tijdperk werd geschreven, de Romeinen hebben de Joden niet verbannen. Na de opstand was het land bezaaid met synagogen. De Mishnah en de Palestijnse Talmud werden geschreven. De Romeinen erkenden de aartsvaders tot aan de 5e eeuw als het hoofd van de samenleving. De moslimdynastieën schreven, de Joden waren nog steeds aanwezig. Uit een verslag van de kruisvaders. De Joden vochten in Jeruzalem en konden de kruisvaders een maand lang buiten houden. De Mamelukken stelden vast, de Joden waren er nog steeds, in hun vier heilige steden en elders. De annalen van 400 jaar Ottomaanse Turkse overheersing zeggen, de Joden waren er altijd en vormden in Jeruzalem in die tijd de meerderheid. Parks heeft inderdaad gelijk dat wij ons deerlijk vergissen in het niet duidelijk stellen dat Israël ver voor de oprichting in 1948 altijd al onafgebroken het Joodse volk thuisland is geweest en is geweest sinds Bijbelse tijden. En in plaats daarvan, en daarvan spreken we afkeurend over Joodse nederzettingen in Oost-Jeruzalem en de westelijke Jordaan-oever. En dat is waar het om gaat in het gevecht tegen de media, ten aanzien van hun gekleurde anti-Israël houding. Het strijden tegen de effecten in de media op de westerse publieke opinie en over het aandeel van het Joodse en van het Arabische thuisland in Israël. Nou, als je dit dan zo leest, dan denk je, jongens, wat is er een hoop strijd gaande rond dat stukje land wat Israël heet. Wat al zo opgedeeld is dat het wel een lappendeken lijkt. Waar aanspraken op gemaakt worden door volken die geen volk zijn. Palestijnen die geen Palestijnen zijn, die alleen maar Arabieren zijn. En de oude generatie van voor 48, die zou dan nog het enige recht hebben dat zij zich Palestijn zouden mogen noemen, omdat het Britse mandaat het Palestina duidde. Maar iedereen die geboren is na 1948, na 15 mei 1948, is geen Palestijn meer, kan geen Palestijn meer zijn, is geboren in Eretz Yisrael, het land Israël, het land van God. Nou, en hoe kunnen we dit mooier omlijsten dan met muziek? No God, we pray for the peace of Jerusalem. We pray for the coming of the Prince of Peace, that you break down the walls and the barriers of hatred and of sin that separates brother from brother and those who call upon your name, that you would establish your throne in this city, that you will come and take up your place, the one that belongs to you alone, that you will establish your righteousness and your rule, that the kingdom of God will cover the earth even as the waters cover the seas, and that the name of the Holy One of Israel, Yeshua HaMashiach, Jesus our Messiah, will be a banner and a shade and a comfort to all peoples who call upon your name in holiness. Maranatha, speed the day. Even so, Yeshua, come. Take up your throne and bring peace to this city and to this world. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. Pray for peace, Jerusalem, city of our God. Their salvation was poured out for you. The atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, branches raised up high, shouting, blessed be the Holy One, Yeshua Adonai. Shalom, shalom. Netanyahu roept Belgische premier op om betalingen aan anti-Israël groeperingen te stoppen. Netanyahu heeft de Belgische regering gevraagd per direct te stoppen met het financieren, inclusief indirecte ondersteuning van organisaties als Breaking the Silence, die opstaan tegen IDF-soldaten en tegen de staat Israël. Premier Benjamin Netanyahu had op dinsdag een ontmoeting met zijn Belgische tegenhanger Charles Michel en deed een beroep op hem om de steun van zijn land voor anti-Israëlische organisaties te stoppen. Tijdens een bijeenkomst in Jeruzalem vroeg Netanyahu de Belgische regering om te stoppen met het rechtstreeks financieren en indirect steunen van organisaties die in opstand komen tegen de soldaten van de IDF en tegen de staat Israël. Dit verzoek volgt op de ontmoeting die Netanyahu een dag eerder in Londen had met de Britse premier Theresa May, waarin hij sprak over de steun van haar land voor de organisaties als Breaking the Silence en vroeg ook haar financiering ervan te heroverwegen. Breaking the Silence is een NGO die voorziet in anonieme getuigenissen van soldaten die vermeende overtredingen van de IDF beschrijven. Maar was de afgelopen maanden het middelpunt van controverses en werd geweerd bij zowel het ministerie van Onderwijs als ook het militaire apparaat. Na een ontmoeting met Netanyahu in mei met Breaking the Silence schreef deze organisatie op haar Facebookpagina een rechtstreekse boodschap aan de minister-president waarin stond: er is maar één manier om ons te stoppen, maak een einde aan de bezetting. En vervolgens van alle dingen die Bibi belangrijk vond om te bespreken met de Britse premier, lijkt het erop dat hij haar ook gevraagd heeft om te stoppen om ons te financieren. Het is niet waar. Bibi, het is jammer dat je je kruid op ons verschoten hebt, want wij hebben andere geldbronnen, zo schreef de organisatie. Matan Peleg, CEO van de rechtse NGO Im Tirtzu, gaf ook een verklaring uit waarin hij zei dat het Verenigd Koninkrijk in de afgelopen jaren miljoenen ponden heeft overgemaakt voor politieke propaganda en anti-Israëlische organisaties die in ieder opzicht van binnenuit acteren als zijnde buitenlandse bronnen. Het voor de verandering gebruik maken van politieke bronnen en gefinancierd door buitenlandse overheden vormt een flagrante inbreuk op onze soevereiniteit, onafhankelijkheid en Israëlische democratie en is als zodanig voor ons een belangrijke stap, zei hij. Peleg zinspeelde hiermee op de controversiële campagne die zijn organisatie een jaar geleden hield met de naam Shtulim, buitenlandse bronnen, die tot doel had om het bewustzijn te vergroten in zaken dreiging van interventie door buitenlandse Europese regeringen en zei dat er sindsdien positieve ontwikkelingen waren geweest. Niet alleen op het gebied van sociaal bewustzijn, maar ook het internaliseren van het probleem onder besluitvormers, waarvoor we met een passend beleid en juridische oplossing moeten komen, zei hij. Nou, ik moet eerlijk zeggen, internaliseren, dat moest ik ook even zoeken. En dat is een proces in de sociologie waarbij mensen zich bepaalde sociale regels eigen maken, zodat deze regels na verloop van tijd niet langer worden beschouwd als van buitenaf opgelegde voorschriften, maar als richtlijnen die men zelf heeft gekozen. En dan komt er een beetje hierop neer dat als je een leugen maar lang genoeg blijft herhalen, wordt het vanzelf een keer de waarheid. Internaliseren. Afgelopen dinsdag riep sport- en cultuurminister Miri Regev de burgemeester van Jeruzalem, Nir Barkat, op om een geplande lezing door Breaking the Silence te annuleren. Deze stond gepland voor woensdagavond in de Barber Gallery in Jeruzalem, een NGO die gefinancierd wordt door de gemeentelijke overheid. Het kan niet zo zijn dat de Barber Gallery, die wordt gefinancierd uit publieke middelen, een platform wordt voor Breaking the Silence, die als anti-Israëlische organisatie propaganda en leugens verspreidt tegen de staat Israël en tegen de IDF-soldaten, schreef Regev op haar Facebookpagina. De planning is dat CEO Julie Novak van Breaking the Silence op het evenement zal spreken om het nieuwe rapport van de organisatie te presenteren met als titel The High Command, oftewel het opperbevel, dat volgens de groep tot in detail de invloed beschrijft van de kolonisten op de IDF-soldaten op hun grondgebied. Door er bovenop te zitten geeft dat een beetje meer zendheid voor Miri Regev, zo vertelde Novak de Legerradio afgelopen dinsdag. Ik veronderstel dat deze gebeurtenis gewoon doorgaat en ik nodig iedereen uit en tussen haakjes ook zij is uitgenodigd. De organisatie postte ook een sarcastische verklaring op haar Facebookpagina met een foto van een zitplaats met de woorden gereserveerd voor Miri Regev. Miri Regev, stuur ons een sms wanneer u bij de ingang staat. Dan zullen we zien of we nog een plaatsje voor u kunnen bemachtigen, stond er in het bericht te lezen. Peleg schreef vorige week maandag ook een brief aan de burgemeester Barkat, waarin hij vroeg om het evenement te annuleren. Het is niet de eerste keer dat de Barber Gallery publieke middelen gebruikt om een platform te bieden voor anti-Israël sentimenten, zo schreef hij. Hij noemde een evenement dat 2 jaar geleden ook door de gallery was georganiseerd met een tentoonstelling door Ir Amin, waarin hij stelde dat hij de persoonlijke verhalen van Oost-Jeruzalem en de burgers vertegenwoordigde, terwijl hij tegelijkertijd de activiteiten van veroordeelde terroristen verheerlijkte. Peller zei dat hij sterk gekant is tegen het verstrekken van een platform met middelen die door de overheid beschikbaar worden gesteld aan een organisatie die zich inzet om IDF-soldaten onderuit te halen. Want dat werkt ondermijnend en ontkracht de positie van Israël op het internationale toneel. Als zo'n evenement plaatsvindt op een locatie die wordt onderhouden door de gemeente en wordt betaald uit de portemonnee van de belastingbetalers, is dit onacceptabel en moet daarom onmiddellijk worden geannuleerd, zo schreef hij. De gemeente Jeruzalem vertelde de media dinsdag dat zij de vertegenwoordigers van de Barber Gallery woensdagochtend over deze kwestie zullen horen. We hebben de laatste weken een aantal uitzendingen achter elkaar gehad die zo propvol met informatie zaten dat we weinig muziek hebben kunnen draaien. Dus deze week voor de verandering een keertje anders, wat meer muziek. Man, yedide nefesh ha-rachaman, meshoch avdecha, el retzon echa, meshoch avdecha. Na na na na na na el retzon echa yarutz avdecha ke Avarachaman, Yedid nefesh, Avarachaman, Meshochav lecha, El retzon echa, Meshochav decha, La la la la Lai el retzon echa yarutz avdecha kemo layal yishtachave lai lai la la la lai lai lai El mul hadarecha O lover of my soul, Father, Abba, of my spirit, use your spirit to lure your servant, to call your servant, to do what you created me to do. Your servant will run like a deer and bow into your glory. Yarutz avdecha ke La la la la la el mul hadarecha Yedid nefesh avarachaman Yedid nefesh avarachaman Meshoch avdecha Bechá, lai lai lai lai lai lai, el Retzon Achá. Poëzie als een boek dat sluit. Jonathan Settle. Het laatste muziekstuk wat we in deze uitzending gaan gebruiken. Het heette Yedit Nevesh. En dat betekent zoveel als Blossom Friend. Ik heb nog wat interessante pennenvruchten van Esther Voet op het NIW. En daar staat boven koekenbakker. En daaronder het volgende. Hij staat voor de democratie. Hij wil in goede harmonie hier in Nederland samenleven. Het gescheld op Twitter moet dan ook maar eens afgelopen zijn. Het waren de woorden van pizzabakker Rachid El Hadjoui uit Tilburg. Een op het eerste gezicht voorbeeldige Nederlander met een niet-Europese immigratieachtergrond die al 34 jaar in Nederland leeft. De televisiekijker kon afgelopen dinsdag op het NOS 8 uur journaal getuige zijn van zijn verhaal. El Hadjoui vertelde dat hij eigenlijk niet meer naar de moskee durfde, want er zou maar een gek binnenlopen. Hij was bang voor een aanslag. El Hadjoui kreeg ruim de tijd om zijn slachtofferserenade ten gehore te brengen. Je hoorde iedereen thuis denken, het is toch wat, die arme man. Een dag later bleek op wie het journaal de onwetende kijker had getrakteerd. Er was niets meer over van de naar harmonie snakkerde knuffelmarokkaan. Een oplettende twitteraar had de tijdlijn van deze voormalige SP'er, nu D66-stemmer, uitgeplozen. Een paar voorbeelden van vredestichter El Hadjoui. Hitler was nothing compared to the Israelis. Someone would have had to finish his work 60 years ago. En wat vindt u van deze? Enige antwoord voor Israël? Totale vernietiging. Roei de kakkelakken uit. Met een verwijzing naar 1945 en We Hate Israel. Na de terechte storm van kritiek haastte de man zich op het medium een en ander recht te zetten. Nee, hij was geen jodenhater en nee, hij had het niet zo bedoeld. Daar trapte natuurlijk geen mens meer in en even later was hij van Twitter verdwenen. Kijk, ik hoef u niet te vertellen dat dit soort gekken in Nederland rondloopt. Dat ze zichzelf soms beter voordoen dan ze zijn. Is ook weinig verbazingwekkend overigens. En dat sommige mensen tot over hun oren vol van haat zitten, is ook geen nieuws. Wat wel groot nieuws is, is dat het NOS-journaal een held van hem heeft gemaakt van deze rabiate antisemiet. Dat ze hem een podium hebben gegeven om mooie sier te maken. En dat ze hebben nagelaten de man even door te lichten. Dat hopen we dan tenminste. Als de medewerkers van het journaal wel weet hadden van deze tweets, is het natuurlijk nog kwalijker. Een blunder van je welste. Het CIDI heeft inmiddels aangifte gedaan tegen deze man. Ik pak het anders aan. Ik zou zeggen, koekenbakker, blijf bij je deeg. Maar geen pizza van jou voor mij. Ik heb gegeten en gedronken. Tot zover Esther Voet in haar blog, in haar artikel op het NIW. Laat ik deze aflevering van het NOS Journaal nu ook gezien hebben en dacht, wat nu als alle Marokkanen zo dachten en handelden en daarna ook de rest van de moslim-Arabieren. Israël zou ineens zijn wapenarsenaal in de Middellandse Zee kunnen droppen. Of in de Dode Zee. Hup, weg ermee. Maar tegelijk herinner ik me de ontluisterende maar terechte observatie van Netanyahu. En hij zei, als de Arabieren vandaag hun wapens neerleggen, dan hebben we morgen vrede. Maar als Israël vandaag haar wapens neerlegt, dan is er morgen geen Israël meer. En zo ziet u dat de weg naar vrede is geplaveid met, ach, waar heb ik het over? Er is helemaal geen weg naar vrede. Laat staan dat deze geplaveid zou zijn met alles wat ik kan bedenken. Er komen geen twee staten. Jeruzalem moet weer één geheel worden, zonder de Arabieren. De nieuwe tempel zou niet meer staan op de plek waar Salomo de eerste versie ervan had neergezet. Die later werd vervangen door het tweede exemplaar, na de Babylonische ballingschap en vervolgens door de Romeinen in het jaar 70 met de grond gelijk werd gemaakt, overeenkomstig de woorden van Jezus. Maar dan moeten eerst die twee afgodstempels op de meest heilige plek van de Joden eerst verdwijnen. Toen een Joodse vriend van mij tegen me zei dat hij dat wel even wilde doen, als iemand hem een bazooka zou faciliteren, zei tegen hem dat het idee zeer tot mijn verbeelding sprak. Maar tegelijk